İnan şimdi anla, dünya bununla doldu. Gördüğüm günden beri nazlı nazlı gözsüzüp güldüğüm günden beri. Aşk denilen duyguya yıllardır inanmazdım ya. Aşk ne güzelmiş, İnan şimdi anladım. Hayaller peşinde bomboş yıllar yaşadım. Hayat aşkla güzelmiş, geç de olsa anladım. Bahar sabahı gibi ışıl ışıl gözler, böyle güzellik olmaz sanki dünya cennet. Aşk denilen duyguya yıllardır inanmazdım ya. Aşk ne güzelmiş, inan şimdi anladım.